It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said, for the day. Prachtige muziek van Chicago. Tja, alweer uit 1982. Hard to say, I'm sorry. Op middernacht, de late avond met Alfred Bokhuizen. Ja, dat is best wel moeilijk, hè? Sorry zeggen. Soms. En bij sommige mensen zelfs onmogelijk. Die krijgen het niet over de lippen. Toch is het een goede raad. Zeg nu en dan een keer sorry als je ernaast zit. Maar goed, hoor mij eens. Hè? Zeg, welkom bij de show. Gaat een uurtje duren. We hebben heerlijke muziek voor je. Uitgezocht door Anja van Aals, dus dat zit helemaal goed. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over Tijn Noorderloos, of Noorderbos, sorry. Over Tijn Noorderbos. En hij doet aan prachtige meubels ontwerpen en nog meer zaken. Je hoort het straks. Joop van der Hoorn is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de boog van de Brinnoord. Veel over te doen, weet je wel. De renovatie van de familieoord van Brinoordbrug gaat plaatsvinden. En dan halen ze die oude weg, weet je wel. En wat doen we ermee? Naar de sloop met die handel of zijn er andere plannen? Nou ja, je hoort het zo meteen in de column van Joop van der Hoorn. Hij doet zijn eigen duit in het zakje. En we praten en luisteren naar Natasja van Rossen. Zij is klassiek gitarist. We gaan het hebben met haar over haar werk. En ook even naar haar luisteren. Dat is allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Ain't like you to hold back. Oh.

droom is goed. Ja, ik hoop wel dat het een echte droom is en geen nachtmerrie. Jason Donovan hier in de late avond. Any dream will do dus. En ervoor Adele and Someone Like You. De liefde dus, daar ging het over. Liefde voor meubels heeft Tijn Noorderbos. Ja, past wel bij een meubel, hè? Een bos. Nou ja, Herman de Bruin gaat in gesprek over het werk van Tijn. In de studio heb ik als gast Delftenaar Tijn Noorderbos. Het zegt goed, hè? Delftenaar. Ja, dat klopt. Tijn, ja. Welkom. Dank. Want je bent, als je Delftenaar bent, ben je niet van oorsprong Delfts, toch? Dan ben je ergens anders geboren. Dan ben je ergens anders geboren, dat klopt. Ja. Maar wel al heel lang in Delft, denk ik. Sinds 1980. En dan ben je ook nog met kunst bezig, het ontwerpen en maken van meubels. Dat was je oorspronkelijke vak? Ja, in Delft ben ik begonnen met het maken van meubels. En dat heb ik denk ik een jaar of 20 volgehouden. Ja. Ja, en wat was de reden dan? Zag je ergens een mooie meubel staan of ben je bij Rietveld dat ik aan de meubels ging beginnen. Ja. Ja, dat wilde ik altijd, meubels maken. Dus. Oh, dat zat er al een beetje sluimerend in. Ja, en toen dacht ik, nou, dat moet ik gewoon zelf gaan doen. Ja. En zo ben ik mijn eigen zaak begonnen in Delft. En dat liep ook goed? Nee, verre van. Oh. Nee, verre van. Nee, dat was een hoop gedoe. En ja, langzaam werd dat wel weer wat. En ik ging met iemand samenwerken. Die had een zaak in Rotterdam. En dat hebben we een aantal jaar gedaan. Dat ging heel leuk. En toen gingen we weer ieder apart. Maar dan niet alleen meubels maken, want doe je dat nog steeds? Of heb je daar geen tijd meer voor doordat je schilderijen maakt, doordat je een koffietent hebt, doordat je een kledingwinkel hebt, een expositieruimte in een telefooncel? Ja, we hopen. Ja, ik zei al multitalent. Ja, nou, de meubels maken is te zwaar, dat lukt me niet meer. Nee. Oh, dat heb je achtergelaten. Ja. Maar wel schilderijen. Schilder wel, ja. Dat lukt wel. Een beetje kubistisch? Alles heeft rechte lijnen, ja. Ja? Ben je zo rechtlijnig? Nee, ik denk dat de compensatie is. Oh, oké. Okay. Ja, ik ben verre van rechtlijnig, maar daarom schilder ik rechtlijnig. Ja. Ja, dat komt een beetje uit het maken van de meubels. Dat is natuurlijk altijd met rechte lijnen. En toen ik overstapte, toen begon ik eerst figuren uit te zagen. En ja, dat was met rechte lijnen was dat makkelijker. En daar heb ik een soort stijl van gemaakt en daar ben ik altijd in blijven hangen. Ja. En is dit, doe je ook exposities of is het werk, staat nee, het op de zolder ergens? Ja, af en toe probeer ik wel eens iets te laten zien, maar dat is moeizaam. Heel moeizaam om je kunst ergens te vertonen. Ja, in je eigen zaak? Daar hangt wel wat, ja. Ja. En is die papegaai er nog? Er zijn zelfs twee papegaaien. Twee papegaaien, kan je nagaan. En nou zelfs een heel klein vogeltje is erbij gekomen net. Oh, heel dus gezellig. Dus ook nog een dierenliefhebber. En een kat hebben we ook nog. En die hond? Daar zit. Ja, de kat woont dan deels in de part-time woont die in Uit de Kunst, het koffiehuis. Oké. Okay. En een hond, ja, maar die woont bij me thuis. Ja, dat begrijp ik, ja. Dat is, die komt niet in de zaak eigenlijk. Uiteraard, om, koekjes te pikken. Ja, toch wel, ja. Doe je nog iets verder om Delft beter te maken? Want dat is een beetje jouw missie, toch? Ja, ik ben eigenlijk non-stop bezig om Delft leuker te maken. Hm. Ja. Nou, met allerlei initiatieven. Of het nou kunst is, of dat het nou koffie is. Ja, maar ook sociale dingen. Zoals ik heb nu kort geleden ben ik begonnen met het Depresso Café samen met twee gepensioneerde huisartsen. En dat is een plek waar mensen één keer per maand terecht kunnen bij ons in Uit Kunst, het koffiehuis. Ja. Om onder het genot van een kopje koffie met elkaar hun moeilijkheden te bespreken of het over iets heel anders te hebben. Het over depressies, want ik hoor het woord depressie een beetje in. Het is bedoeld voor mensen die last hebben van depressies. Ja. Dus dat is weer een nieuwe lood aan het totaal. Ja, en dat was afgelopen woensdag de eerste keer. Mm-hmm. En ik had geen idee wat er zou gebeuren en het liep storm. Oké. Okay, er waren dus meer dan 20 mensen zaten daar bij elkaar. En dat werd een hele geanimeerde, gezellige club. Daar is in ieder geval behoefte aan. Er is behoefte aan en iedereen vond het ook heel prettig. Oké. Ja, er valt veel meer te vertellen over Tijn Noorderbos, denk ik. Maar we moeten gezien de tijd het hier even bij laten. Is er ergens iets te vinden van Tijn? Wat schilderijen betreft of wat je allemaal mee bezig bent op een website of een Facebookpagina? Ja, daar is altijd wel wat te vinden. Als je Tijn Noorderbos aanklikt, dan kom je vanzelf wel ergens. Ja. Dan kan je daar alles vinden. Dank voor het gesprek. Tijn Noorderbos, multikunstenaar noem ik je maar even. En heel veel succes met wat je nog vervolgd doet. Want er komen nog veel meer dingen naar voren, denk ik. Absoluut. Dank je wel. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amer, je ne veux réussir. Car rien n'est gratuit dans la vie. Jamais on ne me dira. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. You see this guy. This guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I'd do to make you mine, tell me now, is it? So don't let me be the last to know. My hands are shaking. tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands shake. I'll just die. Hij kan nog toeteren. Luister. Tja, Herb Alpert. Toeteren. Is dat wel respectvol? Nee, hè? Herb Alpert, natuurlijk verdienstelijk trompetist met veel, veel, veel hits. Vooral bekend van zijn Tijuana Taxi, weet je nog? Geweldig. Je hoort hem hier met This Guy's in Love with You hier in de late avond. En Camille ervoor met Le Festin. In een ogenblik de wekelijkse column van Joop van der Hoort. Deze keer gaat het over de Van Brine-oordbrug. Er is waarlijk een strijd uitgebroken in de regio. Waar moet hij naartoe? Moet hij in Rotterdam blijven? Moet het een nieuwe oeververbinding worden daar? Wordt het een museum? Gaat hij naar Nissewaard voor de putten? Ja, allemaal dingen die daar spelen. Je hoort het zo meteen. Na ABBA en Hasta Mañana. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Wie is er nog nooit over de Van Brienoordbrug gereden? Met een auto, een vrachtauto, bus, brommer, fiets, te voet of per autopet? Ik wel. En zelfs op alle genoemde manieren. Ben ook nog onderdoor gevaren en zelfs meerdere malen overheen gevlogen. Je kunt dus eigenlijk wel zeggen dat ik een expert ben op het gebied van Brienoordtransport. Ook op het onder de brug gelegen eilandje ben ik vaak geweest. Vooral in mijn jeugd, toen je daar als Rotterdams bleekneusje met clubhuis Arend en de Zeemeel vanuit de Texelse straat in Rotterdam-Zuid met een oude touringcar naartoe mocht om daar hutten te bouwen, fikkie te stoken en marshmallows aan een stok in het vuur mocht roosteren. Ik heb net, als verslaggever Marcel Potters van het Algemeen Dagblad, de tweede boog van de brug op een ponton voorbij zien varen, komende uit de richting van Dordrecht via de Oude Maas, de Spijkenissenbrug, kielen onderdoor bij Laagtij en verder varend richting de plek waar de brug op zijn plaats werd gelegd. Toen het gevaarte onder de Spijkenissenbrug voer, had ik mijn zoontje Juri op mijn schouders gezet, zodat hij alles goed kon overzien. Laatst vroeg ik hem of hij zich dat memorabele feit nog kon herinneren. Nee dus. Tja, hij was in 1988 zes jaar oud, maar zulke historische gebeurtenissen moeten zich toch op je netvlies hebben vastgezet. Niet dus. Maar bij mij wel. Ik was er zelfs bij toen op 1 februari 1965 de eerste Van Brienoordbrug in gebruik werd genomen. Was toen net 11 jaar en ben er die dag met de wandelclub Sjaarloos overheen gelopen. De medaille met de beeltenis van de brug en het groen-wit-groen lint koester ik als een echte schat en bewaar deze in een blikken Agio sigarendoosje. Ik maak van alles foto's, van topless vrouwen aan het strand in Spanje tot een collectie van inmiddels meer dan 10.000 foto's van schepen die de Spijkenisse en de Botlekbrug passeren. Maar die ene van de boog van Brienoord, die heb ik niet meer. Zo jammer. Die van de topless vrouwen aan het strand van Tormelinos trouwens ook niet meer. 2 weken geleden schreef mijn gewaardeerde collega Marcel Potters in het AD een column over de boog die over een jaar vervangen wordt door een nieuwe. Marcel hoopt dat de brug voor Rotterdam in welke vorm dan ook behouden blijft. Door deze bijvoorbeeld over de Maashaven neer te leggen of er een mega partytent van te maken. Op zich, nou, geen slecht idee. En ook wethouder Igor Bal van de gemeente Nissewaard heeft interesse in de boog. Nissewaard. Nissewaard is de gemeente waar de Spijkenissenbrug, ooit deel uitmakend van de Oude Moerdijkbrug en ook wel de Brug der Zuchten genoemd, het eiland Putten verbindt met Hoogvliet op het eiland IJsselmonde. Igor Bal ziet het wel zitten om de nu nog redelijk rustieke dorpen Geervliet en Heenvliet te verbinden met de aan de overzijde van het Hartogkanaal gelegen A15. Nou, op zich ook niet zo'n slecht idee. Waar het niet dat je dan de toe- en de afvoerwegen tot diep in het prachtige natuurgebied de Bernisse moet aanleggen. En daar vinden natuurliefhebbers en de bewoners van de twee dorpjes geen bal aan. Zelf zie ik ook een tweede leven voor de boog en wel als appartementsgebouw. Annex winkelcentrum met allerhande functies erin, zoals scholen, bioscopen, theaters, sportaccommodaties, hotels en een gevangenis. Mijn boog komt straks op slechts 300 meter van zijn oude plek te liggen, op grote pontons tegen de oever aan de zuidzijde van de Nieuwe Maas, vlakbij Feyenoord City. Scheelt een slok aan vervoerskosten en je hoeft geen peperdure nieuwe infrastructuur aan te leggen en geen gigaboulevard. Er hoeft minder gesloopt te worden. Men zit niet jarenlang in het stof en de herrie van duizenden heipalen die de grond in moeten. En je behoudt een icoon voor de stad. Is Marcel Potters ook blij? En wat about die gevangenis? Nou, daar stop je al die eencellige hooligans in die bij de thuiswedstrijden van Feyenoord er een klerenzootje van maken. Kunnen ze zo vanuit het nieuwe stadion lopend naar de nieuwe penitentiaire inrichting in de boog worden getransporteerd? Nee, ik hoef voor dit idee geen Erasmus-speld. Die heb ik al. Geef hem maar aan Marcel Potters, die verdient hem. Want hij heeft de voorzet voor dit idee gegeven met zijn plan en column tot het behoud van de Van Brienoordbrug. Ik hoefde die alleen nog maar in te koppen. Maar wat een prachtkool. De tijd staat stil als ik denk aan jou. Mijn vrienden weten het zo goed. Ze hebben doekjes voor het bloed en rode wijn voor elke traan. Zolang ik maar niet terug zal gaan. Want elke stap naar jou doet pijn. Je bent er, maar je kan niet zijn. Zoals ik jou ooit heb gekend. De schreeuw, de zucht van een moment. De tijd staat stil als ik denk aan jou. Als ik denk aan jou, aan één moment, alleen met jou, alleen met jou. Je zei dat ik je niet echt ken, je zei het gaat voorbij, het went, terwijl ik jou in mijn armen had. Met honger, honger in mijn hart. Zo heftig dat ik niets meer wist. En nu, als ik je plotseling mis, blijf kijkend voor de spiegel staan. Mijn polsen onder de koude kraan. De tijd staat stil. Als ik denk aan jou. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Reach 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever crossed your mind. For me it happens all the time. It's a quarter after one. Het klokje loopt anderhalf uur voorbij, Lady Antebellum, Need You Now. Ja, wel lekker nummer zo op de late avond. En voor Rob de Nijs met De Tijd Staat Stil, waar ik even rechtop hier zat. Allemachtig. Ja, die ging even lekker tekeer. In een ogenblik trouwens gaan we het hebben over heel andere muziek. Muziek van Nathalie van Rossen. Mariska de Vries praat zo meteen met haar. Maar het komt eraan, zometeen na deze prachtige van Elton John, Daniel. See Marcia van Rossen is onder andere oprichter van de Gitaaracademie, maar ze is ook gitariste en docente en organisator. Ik ga met haar praten over haar veelbewogen leven, want ze heeft al een hele carrière in de muziek achter de rug. Natasja, hoe is het allemaal begonnen met jou met de muziek? Vertel eens. Ja, nou, ik weet niet of dat zo'n mooi begin is, maar met 4 jaar wilde ik per se een gitaar hebben. En waarom? Ja. In je omgeving gezien? Of? Geen idee. Werkelijk geen idee. Nee. En dat is, ja, daar zijn we gewoon met z'n allen niet uit. De hele familie niet. Nee, maar want, je hebt hem wel gekregen. Ik heb hem uiteindelijk in de speelgoedwinkel gekregen. Oké. Ja, maar dat was misschien dan niet zo'n goede zet. In die zin van, ja, het was natuurlijk een speelgoedgitaar. De klank was niet zo denderend. De klank was niet goed, kon hem niet stemmen. Ach. En ik zat toen al voor de tv, want ik had zoiets van, oh, dat is te gek wat die doet. Dat ga ik dus ook doen, met 4. Wilskracht. We gaan dat eens eventjes doen. Nou, het instrument was niet te stemmen. Er kwam natuurlijk helemaal geen geluid uit. En ik had er geen ene puntje van begrepen nog. Nee. Dus dat heeft me heel kort geduurd, die carrière. Want de gitaar die belandde eigenlijk in 2 stukken. Oké. Okay, dus van de kamer. Iets wat frustratie kwam eruit. En toen heb ik ook voor straf 4 jaar moeten wachten om een echte te krijgen. En ik weigerde ook intussen om blokfluit te leren. Leer je wel geluk noten van, dat, hè? Klopt, dat is de bedoeling. Dat in die tijd ook, hè? Maar ja, blokfluit en gitaar, dat was naar mijn inzien niet helemaal hetzelfde. Iets heel anders, ja. Ja, dus daar heb ik mee gewacht en ja, vanaf 8 les gekregen. En dat was het mooiste en het beste moment in mijn leven. Dus dat is altijd gebleven, die liefde. Ja, heb je er toen ook uiteindelijk je beroep van gemaakt? Hoe is het verder gegaan? Ja, voor mij was er eigenlijk toen maar 1 uitlaatklep en dat was de gitaar. En ik ben eigenlijk op mijn 12e heb ik het geluk gehad dat ik een auditie mocht doen op de HAVO voor Muziek en Dans. Dat is nu de Hogeschool voor Muziek en Dans in Rotterdam. En daar werd ik tot mijn grote vreugde aangenomen. En op dat moment was het pret. Het was je op je plek. Geweldig, ja, dat was thuis. Want daarvoor was ik eigenlijk maar een beetje een vreemde eend in de bijt. Want ik dacht, ja, ik wilde gitaar spelen, ik wilde componeren. Ik was altijd bezig met muziek. En wat doe je dan op een algemene HAVO? Ja, er zijn andere leerlingen niet zo mee bezig. Nee, nee dan nee. Val je er toch een beetje buiten. Maar nu was je echt op je plek. Je hebt daar 4 jaar, neem ik aan, les gehad. En toen? Ja, ik heb 4 jaar de MAVO gedaan en toen de HAVO. En eigenlijk al gelijk contacten met het conservatorium gekregen. En daar ben ik daarna naartoe gegaan. Gewoon doorgestroomd. Dus, ja, conservatorium Rotterdam. Maar ja, dat was niet genoeg. Maar dan moet je een richting kiezen, hè? Conservatorium ook. Of moest je dat op de HAVO ook al doen? Ja, ik was eigenlijk vanaf het begin, dus vanaf mijn 8e jaar, al in de richting van Nijlandsnaren klassieke gitaar bezig. En die liefde was zo sterk dat ik heb daar eigenlijk nooit aan getwijfeld en ook nooit om me heen gekeken, behalve dan lekker experimenteren thuis, zeker in de puberteit. Ja. Maar ja, qua lessen en qua doel was het altijd mijn droom om klassieke gitaarconcerten te geven. Je zegt weer een cd-opname. Wanneer komt je cd uit? Ik ga als het goed is in augustus de cd opnemen. Ik ben daar nu mee bezig om het programma in te studeren. Ik schrijf ook stukken ervoor. En ik wacht nog stukken van componisten af die voor mij geschreven worden. Maar je bent natuurlijk hard aan het werk om alles in te studeren. En op zijn best te krijgen. En heel veel lessen ben ik aan het volgen. Om vooral die top weer te bereiken. Maar als het goed is gaan we dus begin augustus de studio in. En dan is het even afwachten wanneer de productie gedaan wordt. Maar ik verwacht het najaar dat hij in de schappen ligt. Hartstikke goed. Als mensen nog andere muziek van jou willen horen, je hebt eerder al cd's uitgebracht. Zijn die ook nog te verkrijgen? Zeker, ja. Ik heb 2 cd's al uitgebracht. Het ene met Zuid-Amerikaanse muziek en het tweede met modernere muziek. En dat is leuk, want er zit ook een beetje rock and roll op. Maar dan op klassieke gitaar. Die zijn te verkrijgen via mijn website of via YouTube en via Spotify. Noem maar op, ze zijn goed te vinden. Noem de website maar even, dat lijkt me handig. www.vanrossen.com. Zonder N, hè? Van Rossen. Klopt. Oké. Okay. Mijn tweede passie is natuurlijk het lesgeven. Dat vind ik bijna net zo mooi als het zelf spelen. En jong talent. Dat zijn 2 van mijn grote passies. En ja, eigenlijk is daar vanuit de Gitaaracademie opgestart. In de buurt van Rotterdam, maar ook in Lochem, heb ik net van je gehoord. Als mensen daar nog informatie over willen, als ze les willen, dan kan het op meer informatie is te vinden op www.degitaaracademie.nl. Ja. Als mensen meer over jou willen weten of je muziek willen, kijk even bij Natasja van Rossen of kijk even bij degitaaracademie.nl. Ik wens jou nog heel veel mooie concerten, heel veel mooie muziek, heel veel mooie cd's, zodat wij ook mee kunnen genieten. En ik zou zeggen, steek heel veel mensen aan met je muzikale passie. Dank je wel. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Okay. We gaan uiteraard nog even naar een stukje muziek van jou luisteren. Kun je zeggen welk nummer we gaan luisteren? Ja, ik vind een van de mooiste nummers die ik heb opgenomen ooit is Milonga del Angel van Astor Piazzolla. Bekende naam, hè, van Maxima. Precies, ja, en niet voor niets. Oké, hier komt hij. Prachtige muziek van, natuurlijk, Natasha van Rossen. Ik Kijk vooral op haar site voor haar cd's. Heel interessant. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Het zit erop voor vandaag. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Harry Kuipers weer met heerlijke muziek en leuke onderwerpen. Ik wens je een mooie nacht. Als je gaat slapen, wel trusten. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alles over onze show. Maar volg ons ook vooral op Facebook, Twitter en LinkedIn.